polskieradio.pl oraz premierowo w cyfrowych serwisach muzycznych. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekinosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekinosteo. Nie daj się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 4 sierpnia, minęła 12. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Za kraty trafił Białorusin, który szpiegował w Polsce na rzecz Rosji. Kilkaset firm z kraju i zagranicy skupowało zboże techniczne z Ukrainy, destabilizując rynek. Część Słowenii zmaga się ze skutkami nocnej ulewy, doszło do lokalnych powodzi. Zatrzymany Białorusin podejrzany o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej częściowo przyznał się do winy. Mężczyźnie przedstawiono zarzut brania udziału w działalności obcego wywiadu. Został tymczasowo aresztowany. Michał A. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego we wtorek. Do Polski przyjechał w 2021 roku i nawiązał kontakt z koordynatorem siatki szpiegowskiej. Z uzyskanych informacji wynika, że za realizację wymierzonych w bezpieczeństwo wewnętrzne interesy polskich zadań, polegających m.in. na rozpoznawaniu infrastruktury krytycznej, w tym obszarów obiektów militarnych oraz portów morskich, a także prowadzenie działań propagandowych, otrzymywał systematyczne wynagrodzenie, przekazało w komunikacie biuro prasowe ministra koordynatora służb specjalnych. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że na listach podmiotów, które skupowały zboże techniczne z Ukrainy, jest kilkaset firm z Polski i z zagranicy. W Polskim Radiu 24 minister wyjaśnił, że nie może na razie opublikować list tych podmiotów, które swoim działaniem zdestabilizowały rynek zbóż. Ja mam tylko część list. Część list ma Krajowa Administracja Skarbowa, którą chroni tajemnica skarbowa. I problem jest taki, że jeżeli ja udostępnię te listy, które są w moich inspekcjach, które kontrolowały, okaże się, że mogą być niepełne. Ja się boję takiego wtedy dopiero jeszcze bardziej zdestabilizowania. No na pewno, jeżeli nie podał Telus wszystkich list, to na pewno coś ma do ukrycia. Do 15 września obowiązuje zakaz importu zbóż z Ukrainy. Polskie władze zapowiedziały, że utrzymają zakaz również po tym terminie. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która ma wzmocnić ochronę dzieci przed przemocą, przekazała kancelaria prezydenta. Nowela przewiduje m.in. obowiązek analiz najpoważniejszych przypadków przemocy i wdrożenie standardów ochrony dzieci. Przepisy nowelizujące kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne ustawy zostały przygotowane przez posłów Suwerennej Polski i złożone w Sejmie kilka dni po śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Zmiany zostały poparte przez 23 instytucje i organizacje pozarządowe. Seryjny podpalacz samochodów ze Słupska niepoczytalny. Śledczy skierują do sądu wniosek o umorzenie sprawy oraz umieszczenie 26-letniego Krystiana B. w zakładzie zamkniętym, mówi prokurator rejonowy w Słupsku Magdalena Gadoś. Nie może brać udziału w rozprawie bez udziału obrońcy, nie może również przebywać w zakładzie karnym, ani w areszcie śledczym. Mężczyzna zdaniem śledczych odpowiada za serię podpalań samochodów w Słupsku jesienią ubiegłego roku. Postawiono mu 14 zarzutów dotyczących w sumie zniszczenia lub uszkodzenia 21 samochodów. Krystian B. przyznał się do winy. Policjantom powiedział, że podpalał samochody, bo ogień go uspokaja. Duża część Słowenii zmaga się ze skutkami nocnej ulewy. Doszło do lokalnych powodzi. Wiele miejscowości jest pod wodą. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie podnóża Alp Julijskich. Tam w niektórych miejscach nocne ulewy przyniosły od 100 do nawet 200 litrów wody na metr kwadratowy. Tyle wynosi miesięczna suma opadów, ale przez ostatni miesiąc deszczu nie było wcale. Miejscowość Kamnik została całkowicie zalana. Prawdopodobnie zginął tam jeden mężczyzna, ale policja nie może zweryfikować tej informacji, gdyż dotarcie w ten rejon jest na razie niemożliwe. Katastrofalna sytuacja jest również w regionach północna Primorska, a także w Dolinie Sawińskiej. Oprócz tego, że lokalne potoki wylały, zalewając domy, drogi i zrywając mosty, to dodatkowym problemem są osuwiska ziemi z pobliskich wzgórz. W słoweńskiej Karyntii wiele miejscowości jest odciętych od świata, uwięzieni ludzie są ewakuowani helikopterami. W całym kraju zamykane są drogi, ruch nie odbywa się również na kilku odcinkach autostrad. Co gorsze, meteorolodzy przewidują, że ulewy ustąpią dopiero w sobotę, a rzeki mogą występować z brzegów także w niedzielę. Piotr Piętka, Polskie Radio. 79 lat temu, 4 sierpnia 1944 roku, w czwartym dniu powstania warszawskiego od kuli niemieckiego snajpera zginął Krzysztof Kamil Baczyński. Poeta, żołnierz Armii Krajowej, podharcmistrz Szarych Szeregów. Miał 23 lata. Feliksa Drabczyńska, matka żony poety Barbary, wspominała w 1971 roku w Polskim Radiu, że Krzysztof tuż przed wybuchem powstania warszawskiego zamieszkał u niej i był bardzo podekscytowany perspektywą udziału w zrywie. Ja jeszcze szyłam te opaski na rękawy. Kiedy on w tym dniu miał iść do powstania, ubrał się u mnie w tą opaskę, bo już wiedział, przypiął sobie orzełka do beretu. Biegiem zeskoczył z tych schodów, tak jak na wesele biegł. Udududu po tych schodach biegł, a Basia za nim, ona go odprowadziła, dopiero na trzeci dzień dotarła do domu. A o nim słuchy zupełnie zginęły. 1 września zginęła także ciężarna żona poety. Wspólny grób Krzysztofa Kamila i Barbary Baczyńskich znajduje się na cmentarzu wojskowym na Powązkach w kwaterze Batalionu Powstańczego Armii Krajowej Parasol. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju będzie dziś pochmurnie, ale będzie też ciepło. Temperatura od 19 stopni nad morzem i w Karpatach, przez 24 w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskim, aż do 27 stopni na Mazowszu. Na północnym zachodzie kraju oraz na Podkarpaciu może padać. W Bieszczadach oprócz deszczu prognozowane są burze. Opady mogą też dziś niestety towarzyszyć kolarzom w Krakowie, gdzie zlokalizowana jest meta finałowego 7 etapu Tour de Pologne. W stolicy Małopolski 23 stopnie i opady od około 18:30. O 18:30 kolarze mają przyjechać przez metę. Będzie więc na styk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 12. Zapraszamy na weekend. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Zapowiadaliśmy, że naszym gościem będzie dzisiaj dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. Pan Czesław już z nami jest. Panie Czesławie, przed chwilą, jak pan przyjechał, biły dzwony. Zastanawialiśmy się, czy to na pana cześć. A pan ma taką przygodę z dzwonami? Mam taką przygodę. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Mam. Kiedyś ścigałem się we Włoszech. Mieszkałem w takiej małej miejscowości, Galeno się nazywało, w Toskanii. No i był prolog Tirreno-Adriatico i wygrałem ten prolog. Więc taka radość była w tym miasteczku, że dzwony biły. Ja już jak na samo zwycięstwo, a później jak wróciłem też do tego Galeno, te dzwony były i na rynku. Wielka, grande festa, jak to Włosi mówią. Wszyscy się cieszyli. Cała wieś została zaproszona na wielki bankiet. Pan Czesław wygrał wówczas prolog i to jest prolog do naszej rozmowy. Proszę zostać z nami. Zresztą chyba nie muszę zachęcać. To intro było cudowne. Gramy i wracamy do rozmowy z Czesławem Langiem. Just ain't my thing. time anywhere. Czesław Lang jest gościem, zapraszamy na weekend. Panie Czesławie, tego chyba jeszcze nie grali. Zastanawialiśmy się tutaj z Darkiem Urbanowiczem i Kubą Nizińskim, czy w 80-letniej tradycji Tour de Pologne była kiedykolwiek taka sytuacja, że dwóch kolarzy przed ostatnim etapem miało taki sam czas łączny, mówię, tych, którzy są na czele klasyfikacji generalnej? Z tego, co ja pamiętam, to raczej nie, a na pewno w tych 30 latach, które ja już organizuję wyścig, nie pamiętam takiej sytuacji, żeby w sekundzie było dwóch zawodników. Także, że naprawdę niesamowicie ciekawy etap, bo zawsze pamiętamy, że ten ostatni etap to jest taki etap jak na Tour de France. Przyjaźni. Przyjeżdżają, wjeżdżają do Krakowa, sprinterzy się ścigają, a tam już klasyfikacji generalnej nikt nie rusza. A tutaj no, jest lotna premia Wilhelmowica, chyba najważniejsza premia w 30-letnim moim organizowaniu wyścigu, bo ta premia może zdecydować naprawdę, kto zostanie zwycięzcą całego Tour de Pologne, czy Joan Almeida, czy Mohowicz. Ile tam jest do zdobycia? Ile tam sekund? Tam jest 5, 3, chyba 2. No wystarczy tylko jedną sekundę, nawet być trzecim, no tak. Ale żeby ten twój rywal nie zdobył tej sekundy. Czyli na pewno będzie dużo się działo i będzie tam naprawdę, nawet teraz pojechaliśmy jeszcze specjalnie dodatkowo zabezpieczać jakieś zakręty, jeszcze coś patrzeć, żeby to było bezpiecznie, bo ten lotny finisz urósł do rangi i mety. Także trzeba tam naprawdę dobrze to wszystko przygotować. No i z jednej strony bardzo fajnie, no bo nie mamy zamkniętego jeszcze wyścigu. Nie to, że to będzie etap, że przyjadą sobie i zafiniszują sprinterzy, tylko naprawdę tutaj drużyny, które chcą walczyć o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, muszą zrobić wszystko, czyli drużyna Rafała Majki będzie robiła wszystko, żeby Joe Almeida, Bahrain z Mohowiczem będą się bronili, ale gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, bo gdyby na przykład Michał Kwiatkowski wygrał tą lotną premię i wygrał etap, to też może wygrać cały wyścig. Także, no tak, bo ma 14 sekund straty. Dokładnie tak. A tak zupełnie na chłodno, na kogo pan stawia? Na Mohoricza czy na Almeidę? Bo wiadomo, że Kwiatkowskiemu będzie na szalenie nie trudno. Mohowicz na pewno jest świetnie przygotowany. Widzieliśmy nawet tą czasówkę, jak pojechał i tak dalej. Jest zdeterminowany. Łatwiej jest się bronić, prawda, niż atakować. Chociaż tutaj nie ma dużego zapasu. Ma jakieś setne sekundy. Nawet już nie wiem, ile setnej tej sekundy. Także no, nawet gdyby był finisz i gdyby wjechał na kole Almeidzie, no to w tej trójce, no to tak i tak utrzyma to. Także naprawdę będzie coś ciekawego. No właśnie, bo musimy też wytłumaczyć, że przy tak zwanym remisie, no to zwycięża Mohoricz, bo on jest liderem klasyfikacji generalnej. Jest liderem i miał chyba więcej punktów zdobył, bo na tych etapach, które poprzedzały to wszystko, też się liczy suma punktów. Czyli Mohowicz kilka razy był drugi, trzeci, bliżej zawsze przyjeżdżał na linię mety, także myślę, że ta suma punktów też decyduje o tym, że wygrał. Jesteśmy przed ostatnim etapem, już możemy powoli podsumowywać ten Tour de Pologne. Jest pan zadowolony z tego, co się do tej pory wydarzyło? Jestem bardzo szczęśliwy, naprawdę tutaj chwała Bogu, bo dał nam taki dobry czas. Zobaczcie, pierwszy etap, najpierw jest wyścig Tour de Pologne Junior dla dzieci, ścigają się na torze samochodowym 260 dzieciaków. Tylko się skończyli ścigać i już się zerwała potężna burza. No, trąba powietrzna, tornado, przewracało wszystko, całą scenografię, wszystko. A kolarze zawodowi już dojeżdżają do tego toru. I teraz na mnie jest odpowiedzialność, co dalej zrobić? Czy zatrzymać ten wyścig, żeby nie ryzykować życia kolarzy? Czy zdążymy to posprzątać wszystko w ciągu 10 minut i uprzątnąć tak ten tor, żeby to można było przeprowadzić? No i naprawdę tutaj nasza ekipa techniczna stanęła na wysokości zadania. Naprawdę wszyscy się tak sprężyli, że w ciągu 10 minut zebraliśmy wszystkie te namioty, które latały. 10 balonów poleciało gdzieś na lotnisko wojskowe. Do tej pory nie możemy ich odzyskać. Tam w stratosferze są pewnie. Tak, ja patrzę, nad lasem lecą balony, co scenografia, namioty. samoloty fruwają. Także byłem bardzo przerażony. Jak puchar Gordona Beneta. Dokładnie, dokładnie. No i przepiękny finisz, bo wystarczy spojrzeć na pierwszą trójkę, no to mamy Meniera, mamy tam świetnych sprinterów, mamy Coila, mamy no, cała trójka, daj Boże zdrowie, żeby na wielkich turach taka była. No czyli pierwszy etap bardzo piękny. Drugi etap w roli głównej Rafał Majka, Michał Kwiatkowski, Karpacz, piękny atak Rafała. Za wcześnie trochę zaatakował, ale niesamowicie piękna jazda. Trzeci, no to już święto, Majka wygrywa, Michał na podium. Czwarty etap też bardzo piękny, do Opola, super finish, także naprawdę też sprinterzy w roli głównej. Piąty etap też do Bielska. No tutaj trochę już byli zmęczeni. Ja to myślałem, że po tych górkach trochę mocniej pojadą, ale końcówka niesamowicie piękna i też finisz, który się odbył tam w Bielsku Białej, bardzo piękny. No i jazda indywidualna na czas wczoraj, no trzymała nas wszystkich w napięciu. Kibicowaliśmy Michałowi Kwiatkowskiemu, Rafałowi Majce. Zobaczyliśmy, jak pojedzie Joe Almeida, jak pojedzie Mochowicz. No i co się dzieje, że prawie w tym samym czasie, w sekundzie mamy dwóch, i Mochowicza, i Almeidę. No i teraz czekaliśmy do końca, kto ma te setne sekundy troszkę mniej. No okazuje się, że Mochowicz ma troszkę mniej, no więc on zakłada koszulkę lidera, ale nie koniec, bo dzisiaj siódmy etap, na ogół to jest etap przyjaźni. No i mamy lotny finisz po drodze, gdzie są do zdobycia bonifikaty sekundowe, 5-3-2-1. No i tam się szykuje chyba finisz lotny 30-lecia, tak jak robimy, bo każdy się nastawia na ten finisz, bo wystarczy, że tam na tą sekundę się urwie i można wygrać całą klasyfikację Tour de Pologne. Panie Czesławie, łapiemy oddech, tak jakbyśmy podjechali pod górę, pod stronę podjazd i za moment wracamy do rozmowy. Tak. Oh, well imagine as I'm pacing the pews in a church corridor and I can't help but to hear, no I can't help but to hear in exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame, the poor groom's bride is a shh. I chime in with a haven't you people ever heard of, closing a damn door, no, it's much better to face these kinds of things with a sense of voice and rationality. I chime in, haven't you people ever heard of, closing a damn door, no, much better to face these kinds of things with a sense of, well in fact, well I'll look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Well this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well in fact, well I'll look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Well this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. Zapraszamy na weekend. Jesteśmy w Zabrzu przy okazji ostatniego etapu Tour de Pologne. Z nami Czesław Lang, dyrektor imprezy. Panie Czesławie, muszę pana podpytać o naszych kolarzy. Wspominał pan o Michale Kwiatkowskim, o Rafale Majce. Fajnie się rzeczywiście tutaj spisują, pokazywali się. Wydawało się, że Michał może powalczyć, właściwie nadal może, po zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Rzeczywiście chłopaki chcieli się tutaj w kraju pokazać, prawda? Tak, jestem bardzo im wdzięczny. W imieniu wszystkich kibiców mogę im podziękować, bo dali nam naprawdę wiele radości. Postawa Rafała Majki, Michała Kwiatkowskiego i walka też o koszulkę najbardziej aktywnego kolarza Lotto Stosz Pola, który założy tą koszulkę i prawdopodobnie już ją dowiezie do Krakowa. Wystartowało 17 Polaków. Tak, żeby się ktoś tam mógł wychylić w tym wyścigu, to raczej ciężko, bo widzimy, kto tutaj rządzi. Tutaj no, naprawdę, jakie nazwiska przyjechały? Jakie drużyny przyjechały? Przecież wystarczy spojrzeć na grupę Ineos, Michała Kwiatkowskiego, zwycięzca Tour de France, w tym roku drugie miejsce na podium, również Joao Almeida, trzecie miejsce Giro d'Italia. Także naprawdę wielkie nazwiska, wielcy kolarze i tutaj widać, że ten wyścig był tak zdeterminowany i trzymany przez nich krótko, ale na pewno to doświadczenie, które tutaj zdobędą, pozwala im na to, żeby jeszcze bardziej się wciągnąć. Już kilku się ściga w drużynach World Tourowskich, Procontinental, także myślę, że no powoli zaczną się wdrażać i dochowają. Doczekamy się następców takich jak Michał czy Rafał. No bardzo byśmy chcieli, bo tak. Tęskni nam się do takich dużych wyczynów naszych kolarzy. Czy pan swoim fachowym okiem nieuzbrojonym widzi takie brylanciki w tym peletonie, które mogą w przyszłości pójść w ślady Michała i Rafała? Tak, na pewno tak. I mówię, taki start w takim wyścigu też daje tym kolarzom możliwość pokazania się, że nie wiem, ktoś podpisze kontrakt zawodowy, bo tak naprawdę, no żeby... Też to pan dla nich robi. No właśnie, prawda? To jest dla nich. Jest to tutaj otwarte miejsce, gdzie pokaże się, możesz podpisać grupę do World Touru, trafi tak jak Michał Kwiatkowski, czy Rafał Majka, czy inni kolarze. No a w tych grupach World Tourowskich, no to jest najwyższy poziom. To jest tak, jakbyś grał w piłkę nożną w Champions League, albo gdzieś tam w jakimś regionalnym klubiku, gdzie nikt cię nie zobaczy. Także tutaj jest to Champions League, jest szansa na to, żeby się pokazać. Przysłuchiwałem się tutaj rozmowie pana z Darkiem Urbanowiczem i Kubą Nizińskim o prędkościach, jakie osiągają kolarze. Niech pan wspomni o nich. Te prędkości są już naprawdę tak duże, że nawet często no, nam trudno jechać przed tymi kolarzami. No tutaj mieliśmy w Bielsku-Białej taki przypadek, taki no, wypadek, dzięki Bogu nic się nikomu nie stało, ale motocyklista, który jest bardzo doświadczony, który jeździł wiele razy Tour de France, inne wyścigi, no po prostu nie zdążył przed kolarzami, no i już gdzieś tam technicznie się nie wyrobi i wypadł z drogi. Także naprawdę te prędkości są bardzo duże, trzeba tutaj mieć pełen respekt przed kolarzami. Ja pamiętam, mój kolega kiedyś przyjechał do Karpacza, taki tutaj kozak, Mercedes, on w rajdach jeździ, wziął moją żonę z tyłu, tutaj pojedziemy przed kolarzami, no żona mówi, no jedź do przodu, bo kolarze szybko, nie, tam on zdąży. No jak kolarze ruszyli z tego Orlinka w dół, z tyłą prawie na dół, no to on ucieka, ale nie uciekniesz. No i w końcu taki zdesperowany, dobrze była brama otwarta na jakieś podwórze, do jakiejś stodoły, wpadli tym Mercedesem. A kolarze pojechali dalej. Także kolarze naprawdę ze zjazdów są bardzo niebezpiecznie, szybko jeżdżą. Też miałem taką sytuację chyba z Kubalonki, tam spod Zameczka jechaliśmy. No i też policjant, który jedzie przed na motorze, tutaj taki prowadzący. Ja mówię, niech pan jedzie do przodu trochę. On wie. Jak kolarze się rzucili w dół, to ten chłop tak się giął po tych zakrętach, aż w końcu nie wyrobił i wjechał do lasu. A kolarze pojechali dalej. Także no trzeba mieć naprawdę, no kolarze przede wszystkim, no, dużo ryzykują też, to tak, ale to jest walka. Ja często powtarzam, że jeździć na rowerze to jest tak, jakbyś poszedł sobie na strzelnicę i postrzelał trochę. A tutaj ściganie się to jakbyś poszedł na pierwszą linię frontu. Czyli wyłączają ci się wszystkie takie bezpieczniki, cały strach, wszystko po prostu, bo to są gladiatorzy, oni walczą. I tutaj tam widać wszędzie, oni walczą, oni starają się wygrać, oni potrafią przełamywać swój ból, bo na przykład tak jak patrzyliśmy wczoraj na czasówkę, nie? Każdy z nich, który walczył o jakieś miejsce, to jak jedziesz na czas, to jedziesz, walczysz sam z sobą. Musisz tak narzucić takie tempo jazdy, że wszystko cię boli. Nogi cię bolą, płuca cię bolą. Po prostu musisz przyjechać, mówiąc po kolarsku, wyjechany. Bo jak nie przyjesz wyjechany, to nigdy nie wygrasz. Musisz tak psychikę sobie ustawić, żebyś po prostu dał siebie wszystko, wtedy wygrywasz. Muszę państwu powiedzieć, że Czesław Lank nie tylko znakomicie opowiada, ale też znakomicie wygląda. Jesteśmy w radiu, elegancki, pięknie pachnie. Panie Czesławie, na zakończenie, chciałem zapytać o tych naszych ancymonów, którzy towarzyszą panu, Darka Orbanowicza i Kubę Nizińskiego. Jak oni się spisują? To są naprawdę wielcy fani kolarstwa. Na pewno macie państwo dużo, dużo radości z nimi, bo potrafią przekazać tę energię i tutaj tą całą atmosferę, która trwa w wyścigu. No i cieszę się bardzo, że mamy tutaj i Darka, i Kubę, którzy naprawdę... Pan Czesław właśnie poklepuje Darka po plecach. Bo ja tu jestem w kolorze mikrofonu naszego czerwonego. Także naprawdę fajnie pracować z wami. Cieszę się bardzo, bo to właśnie dzięki Darkowi tutaj to był taki pierwszy impuls, kiedy podjęliśmy taką decyzję z zarządem, z panią prezes radia i wszystkimi antenami, żebyśmy w tym roku byli partnerami. Cieszę się bardzo, że ten jubileuszowy rok Polskie Radio jest jedynym partnerem radiowym Tour de Pologne i zresztą pewnie widzicie i słyszycie, ile się dzieje, jak jest piękna promocja i macie też dużo radości z tego, że wspólnie jesteśmy z wami. I bardzo panu dziękujemy za to i dziękujemy też za tę rozmowę. Czesław Lank, dyrektor Tour de Pologne, był gościem. Zapraszamy na weekend w Zabrzu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. My man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my To trójka, 28 minut po godzinie 12. Zapraszamy na weekend Zabrza. Na chwilę znów powędrujemy na Dolny Śląsk. Znamy już bowiem zwycięzcę konkursu, w którym był do wygrania dwuosobowy voucher na weekendowy pobyt w ośrodku Dolnośląskiego Centrum Sportu Polana Jakuszycka. Nagroda trafi do pani Anny z Chmielnika, która na zadane przez nas pytanie, co według państwa znaczy odpowiedzialne zachowanie w górach, odpowiedziała następująco. Odpowiedzialne zachowanie w górach to takie, gdy nie narażamy siebie i innych na niebezpieczeństwo. Patrząc w lustro przed wyjściem, należy pamiętać, że osoba w nim jest odpowiedzialna za nasze bezpieczeństwo i nikt tak o nie nie zadba jak ona. Gratulujemy pani Aniu zwycięstwa i życzymy udanego pobytu na Dolnym Śląsku. Sponsorem nagród w konkursie jest Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka w Szklarskiej Porębie. Zapraszamy do reklamy. W Dusznikach Zdroju rozpoczyna się najstarszy na świecie festiwal pianistyczny. 78. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Francesco Piemontesi, Kevin Chen, Lucas Geniuszas, Kate Liu i wielu innych światowej sławy pianistów. Tylko w dwójce będą mogli państwo usłyszeć koncerty, wywiady z artystami i relacje. Zapraszamy. Na audycję zaprasza sponsor PGE. Polska Grupa Energetyczna. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg pifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 5 sierpnia, goszczą nas Myślenice. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Piotr Cugowski, Red Lips. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 w radiowej jedynce. Partnerem Lata z Radiem jest Narodowy Bank Polski. Wyłączny emitent monet i banknotów kolekcjonerskich w Polsce. Żegnamy reklamy. Zapraszamy na weekend. 28 minut zostało do godziny 13 i to może być właściwa pora na krótką lekcję języka angielskiego w trójce. Piotr Firan i Raf Uzar. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. Yellow Submarine. Of course the Beatles. In the town where I was born, Piotr. W miejscu, gdzie się urodziłem. There lived a man who sailed to sea. Żył sobie człowiek, który żeglował. And he told us of his life. Opowiedział nam o swoim życiu. In the life was in the land of submarines. O życiu, o ziemi, o terenie, który był tymi łodziami podwodnymi. Tak, był otoczony łodziami, prawda? And so we sailed on to the sun. Więc my także popłynęliśmy w stronę słońca. Till we found a sea of green. Znaleźliśmy ocean zieleni. Beautiful. And we lived beneath the waves. Żyliśmy pod falami. A gdzie? W naszych łodziach podwodnych. Exactly, in a yellow submarine. And then we all know, we all live in a yellow submarine, and our friends are all aboard. Wszyscy nasi przyjaciele są na pokładzie. Tak jest. Many more of them live next door. Wielu z nich żyje zaraz obok. And the band begins to play. Oczywiście, grupa muzycy zaczynają grać. And what are they playing? They're of course playing Yellow Submarine. Żółta łódź podwodna, wesoła piosenka. The Beatles. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green, in our yellow submarine. Dwadzieścia pięć minut zostało do godziny 13:00, tu Trójka i subiektywna propozycja koncertowa na weekend od Małgorzaty Łukowskiej. Na początek przenieśmy się do Koszalina, gdzie już dziś swój koncert da Cleo, dziewczyna o słowiańskim uroku, czarnym głosie, no i pierwsza Słowianka Rzeczpospolitej. Zaśpiewa już dzisiaj o 20:00 w koszalińskim amfiteatrze. O tej samej porze w Nowym Sączu zagra zespół Ladypunk w ramach trasy Słońcem Opętani. Fani usłyszą dziś na żywo wyjątkową selekcję największych przebojów grupy, dzięki którym wakacje 2023 staną się na pewno niezapomniane. Ten koncert odbędzie się w Nowym Sączu w amfiteatrze o 20:00. By ci odpisać, jeśli tylko bym mógł. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze wydarzenia koncertowe. Z kolei już jutro zapraszamy Państwa znów do amfiteatru, tylko tym razem tego w Płocku. O 20:00 zagra zespół T-Love swój koncert w ramach trasy koncertowej How How. To będzie doskonała okazja do świętowania przypadającego w tym roku jubileuszu grupy. A podczas koncertu usłyszymy najnowsze kawałki T-Love oraz hity, które towarzyszą nam od lat. Ten koncert już jutro w amfiteatrze w Płocku o godzinie 20:00. Kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać. No i żeby nie zmieniać klimatu, zostajemy jeszcze w amfiteatrze, ale tym razem przenosimy się do Ustronia. Jutro da tam koncert Kaśka Sochacka, wokalistka, która od wielu tygodni, dzięki Państwa głosom oczywiście, jest na podium listy przebojów Trójki. Kaśka Sochacka zacznie swój koncert jutro o 20:00 w amfiteatrze w Ustroniu. Zapraszamy. To, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Abergen, abergen, niech tańczy na niebie. Abergen, abergen, wolny jak ptak. Abergen, abergen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Wzięte zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech mi. 19 minut zostało do godziny 13. Zapraszamy na weekend Zabrza. Dariusz Urbanowicz, Kuba Niziński, czyli nasi ludzie, którzy od początku wyścigu, od rywalizacji w Poznaniu towarzyszą kolarzom. Czesław Lang was chwalił, zresztą to słyszeliście. Powiedzcie, na kogo będziecie... Zaczerwieniłem się. Kuba mniej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Od tego Kuba jest przyzwyczajony do pochwał, mi się rzadziej zdarza. No to do konkretów, panowie. Zapytam was o ten właśnie wątek rywalizacji sportowej. Na kogo stawiacie, czy na Almeidę, czy na Mohoricza? Pytam o to pana Czesława. Co wy sądzicie? No, tak spoglądając na klasyfikację generalną, to Matej Mohoricz, zresztą to Sylwester Schmidt wczoraj mówił, że on jest inteligentniejszym kolarzem niż Almeida, co powoduje, że on będzie miał więcej szans. Poza tym jest pierwszy, tak? Czyli to Almeida musi coś wykombinować, żeby Słoweńca tutaj pokonać, ale to się nie zdarzyło już bardzo dawno, żeby dwóch zawodników przed ostatnim etapem miało ten sam czas. To jest coś niewiarygodnego i dzisiaj ta lotna premia na 70. bodajże kilometrze może być decydująca, bo tam można załapać bonifikatę czasową, więc no tutaj sprawa jeszcze jest otwarta, moim zdaniem. A we mnie budzi się jednak kibic w takich sytuacjach. I polski kibic. Kibic reprezentacji Polski, polskich kolarzy. Michał Kwiatkowski traci 14 sekund do liderów, do Mohoricza Almeidy. I teraz tak, jeśli wygra Darek premię lotną, i wzór ma, i liczę. Wczoraj źle liczyłem się już, ja zawsze szybko liczę, ale zazwyczaj źle, ale teraz liczę dobrze. I liczę na Kwiatka. Wygrywa premię, dostaje 5 sekund bonifikaty. Wygrywa finisz w Krakowie na Błoniach, dostaje 10 sekund bonifikaty pozamiatane. No, czyli to jest taka, taka matematyka, życzeniowa jak podczas kwalifikacji do Mistrzostw Świata Piłkarzy Nożnych. Albo już na samym turnieju. Albo prawda? Na samym turnieju, tak. Że wyjście z grupy będzie tak. Jak w grupie C przegra drużyna A. Panowie, powiedzcie mi jeszcze szybko, czy da się emocjonować rywalizacją kolarzy, kiedy widzicie ich przez chwilę? Według mnie się da. Ten dźwięk, jaki wydaje peleton przelatujący, to tak jak eskadra myśliwców. Jeśli ktokolwiek jeździ na rowerze i zobaczy, z jaką prędkością jadą kolarze. Wczoraj czasówka 16,5 km. Wiesz, jaka średnia, Krzysztof? Nie mam pojęcia. 51, prawie 52 na godzinę. No średnia. Pod górę 25 km na godzinę, drodzy państwo. Ale to mówisz o... Można sobie porównać, z jaką szybkością oni jeżdżą na rowerach. Absolutnie fascynujący sport. A propos emocji i sportu i oglądania kolarstwa, proszę stawać tam, gdzie jest zakręt, taki najlepiej 90-stopniowy, bo oni tam zwalniają i ich widać nieco dłużej niż kilka sekund. Więc wtedy naprawdę warto albo zobaczyć. Albo na podjazdach właśnie. Albo na podjazdach, więc to jest taka rada. Dobrze się was słucha, zagramy i wrócimy jeszcze do rozmowy z Dariuszem Urbanowiczem i Kubą Nizińskim. Dariusz Urbanowicz, Kuba Niziński. Wracamy do rozmowy z naszymi wysłannikami Tour de Pologne. Panowie, co zapamiętacie z tego wyścigu? Tak osobiście każdy z was? Osobiście przede wszystkim fajną współpracę z Kubą, także dziękuję ci bardzo przy tej okazji, ale tak jeśli chodzi o wyścig, to skalę tego wydarzenia, ten jakby bliskość kolarzy, którzy są, których oglądam na co dzień w telewizji, pasjonując się wyścigami, a oni tu są, oni przechodzą koło ciebie, można z nimi zagadać, pozdrowić, przybić czasem piątkę. Jak oni są prywatnie? Różni. Jak ludzie? Jak ludzie, są zwykłymi ludźmi, tylko że bardzo szybko potrafią jeździć na rowerach, to jest jakby ich główny atut. Są przemili, są tacy, którzy są troszeczkę bardziej odlegli, że tak powiem, i nie dają się za bardzo zbliżyć, no ale to w każdym środowisku tak jest, to nie, jest, nie różnią się pod tym względem. No i skala tego przedsięwzięcia, to co podawaliśmy, te liczby przy turze, przy Tour de Pologne, Lang Team kwateruje codziennie przez cały wyścig 1500 osób. I to jest po prostu 20 tirów scenografii, start, meta. Gigantyczne przedsięwzięcie. No, warto to zobaczyć z boku, jak będziemy startować w Zabrzu. To tutaj właściwie pół godziny później nie będzie widać, że cokolwiek się działo. To jest niewiarygodne przedsięwzięcie. Natomiast ja jeszcze zapamiętam jedną rzecz. Poznań, Dolny Śląsk. To są miejsca, które odkrywamy. W ogóle kolarstwo to jest taka dyscyplina sportu, gdzieś szukałem innej, która mogłaby promować, która promuje świat w fantastyczny sposób. To kolarstwo jest wyjątkową, bo przyjeżdżaliśmy z Darkiem przez miejscowości Dolnego Śląska. Mówię, nie, tutaj trzeba przyjechać na wakacje. Po co my gdzieś daleko jedziemy? Jak właściwie mamy tak niewiarygodne miejsca, a Dolny Śląsk cały czas jest nieodkryty. To, co Czesław Lang mówił, że Roztocze było odkryte, ta wschodnia część Polski, to myślę, że teraz i Polacy ruszyli tam na rowery, prawda? I myślę, że teraz jeździć, szukać, odkrywać, właśnie zwiedzać. I to jest dla mnie coś, co bez wątpienia zapamiętam. Dolny Śląsk, bo rywalizacja sportowa oczywiście fantastyczna i Czesław Lang często używa takiego sformułowania kolarska Liga Mistrzów. Nie ma w tym przesady. Czy ten zachwyt wasz, Czesława Langa, Dolnym Śląskiem, sugeruje to, że będzie więcej etapów w przyszłym roku w tej części kraju? Jak myślicie? No ten Orlinek, na który peleton wrócił, ten niesamowity etap Wałbrzych, Duszniki z górami Sowimi. Też fantastycznie. Pan Czesław coś zdradzał w takich kulorowych rozmowach tak, mówi, z wami? Mówił, że może. Mieszka na północy, tam wrócić, więc... Dawno tam tak. Nie było wyścigu, więc chodzi mu to po głowie, ale w tym momencie to on sobie może rysować palcem po mapie. Są jakieś pewnie konkrety, ale jeszcze za wcześnie. To znaczy, jest pewne Kraków jest na tej trasie, bo tam jest długoletnia umowa i ten wyścig się będzie kończyć w Krakowie. Panowie, i na zakończenie, wy za moment wsiadacie w samochód, towarzyszycie oczywiście kolarzom na starcie o 14:30, a potem jedziecie do Krakowa. Tak. W Krakowie meta, na Błoniach, zapraszamy. My się kręcimy za bardzo blisko wozu transmisyjnego, który stoi dosłownie na linii mety, więc jeśli by ktoś chciał... A linia mety jest koło stadionu Krakowi, więc tam będziemy, a jeżeli ktoś przyjdzie na Błonia, to jeszcze warto przyjść przed godziną 18, bo oni tam wpadną na takie rundy wokół Błoń, gdzie będzie naprawdę można ich obserwować. O czym mówił tak. Najpierw Krakus Kuba Niziński, a teraz Dariusz Urbanowicz pochodzący z Warszawy. Samiuszki i Warszawy, hej. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia, panowie, na antenie Trójki. Tak jest. Depeche Mode kończą. Zapraszamy na weekend z Zabrza. Depeche Mode słyszane bardzo dobrze 2 dni temu w Warszawie na PGE Stadionie Narodowym. Dziś grają w Tauron Arenie w Krakowie. Bardzo dziękuję Maciejowi Załęckiemu, Pawłowi Turskiemu w Warszawie oraz Dariuszowi Pinkowskiemu i Pawłowi Lipcowi tutaj w wozie transmisyjnym w Zabrzu. To była przyjemność móc z Państwem spotkać się tutaj z serca Górnego Śląska. Krzysztof Łoniewski, do usłyszenia. Społeczne. Tego lata wielki powrót. Czekają na Was naprawdę wielkie emocje. Pierwszy raz zobaczycie najnowocześniejszy wojskowy sprzęt. Ten czas nadchodzi. Wielka defilada. Silna, biało-czerwona. 15 sierpnia. Święto Wojska Polskiego. Szczegóły na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Jego żywioły to rock progresywny i muzyka elektroniczna. Gitarowy talent, który pełnię możliwości pokazuje podczas występów przed publicznością. Cześć wszystkim, nazywam się Jakub Żytecki. Jakub Żytecki i jego lipcowy koncert na Dziedzińcu Kultury na antenie Trójki już w niedzielę, kilka minut po 20. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem.